Vamos a escoitar outra peza de música, non? Sí. Creo que a vai presentar Armando. Armando. Sí, bueno, pois pues vamos a escoitar nestos intres, vamos a escoitar a David Salvado e a cantiga titúlase Os Pasos da Fraga. Moi ben. Pois adiante. Aproveitaremos para, mentre se escoita esta peza, para chamar a unha persoa... Así, da Asociación Cultural José de Castro. Vale, veña. Xa estamos na segunda hora. Uns minutiños, faltan uns minutiños. Pero damos ya benvida. Vamos ya damos ya benvida a Xosé Carlos, que hombre, pois xa era hora. Bueno, non lle dedes tanto. Vale. Boas tardes, Xosé Carlos. Boas tardes. Responsable da entidade de Rosalía de Castro. Bueno, eu non son o único que que noto a súa falta, non? Pero que, por certo, sabemos da túa disponibilidade para estar para connosco, o que pasa é que non sempre é posible. Home, logo, pero que me estás botando a mí a boca. No. Cando estou eu disponible para o que sexa, cando sexa e como sexa. Así que eso foi a man izquierda que teño aquí ao lado, o carón, non fun eu, A ver, bueno, foi para botar un pouco. Menos excusas, compañeiros, e xa sabedes onde está o meu teléfono, que pasa que a veces a montaña a mí me queda moi lonxe, sí, de vos, entón claro que sí. Bueno, a chamada de hoxe ven moi relacionada coa Semana Cultural que realiza Rosalía de Castro, tamén co grande evento, vamos, único en Cataluña, que o premio de Rosalía de Castro, ¿no? Uh-huh. Único en Cataluña, sí. Y en España. De certo que a verdade que este certame o certamen literarios, ahora digo en conjunto, pero después os explicaré alguna novedad, o certamen literarios, tanto Rosalía de Castro de Poesía, que xa son 29 anos de traballo esforzado pola poesía en lingua galega, e despois o de narrativa Rosa Rebolete, pois a verdade é que son sí que son únicos. A ver, máis certames hai, máis premios, máis concursos. A verdade é que a saúde da cultura galega no mundo, pois fai que se repitan estes eventos en o que si sí, hai que dicir, pois que é un certame moi prestixioso, é un certame onde están o máis granado, máis potente, o que está moi forte na literatura, na poética da nosa terra de Galicia, ¿no? Desde logo. E eso sí que é un orgullo, pois, que levamos entre todos os compañeros que formamos parte desa andaina, ¿no? Bueno, pero este ano ten un bocado de grandiosidade, posto que dúas persoas importantísimas veñen a participar, non sei como xurado, pero sí como conferenciante. Por exemplo, teño entendido que un tal Xurxo Souto, que xa invitamos aquí e xa tivemos a ocasión de entrevistar, e outro deles o presidente do patronato Rosalía de Castro, non? Sí, certo. Anxo Angueira. A verdade que, bueno, todos os anos sempre nos visita alguén, pois, con de reputado prestixio ou polo menos que está aparecendo forte en Galicia con algún un proxecto, algún produto cultural, ¿no? Por exemplo, Eli Ríos o ano pasado, que quizáis era a menos coñecida de todos estes últimos anos na como nome no mundo da cultura, e sen embargo Eli Ríos viña de gañar 3 ou 4 premios literarios, e desde que pasou por Rosalía, non por o feito de pasar, senón por a súa calidade, tamén acadou 3 ou 4 premios literarios, certames poéticos máis en estes últimos tempos. A verdade é que, bueno, temos sorte, temos aí tamén un gran traballador, un gran compañero, colaborador, que é Xulio Simón, que está sempre á caza de amigos e colaboradores. E este ano, pois, como ti ben dicías, serán por todo o xurado, van a estar traballando, porque xa que veñen, facémoslos, obrigámoslos a traballar un poquinho e a prestixiar o noso premio. Pero sí, Anxo Angueira fará as veces de presidente do xurado. Pero ademais, nun tándem moi moi especial, que xa se repetiu en Galicia en alguna ocasión, eu tive tamén a sorte de estar con eles en Galicia nunha destas presentacións, a Xurxo Souto, que xa o coñeceres, bueno, xa tedes falado con el seguro no voso programa, e pois ven a falar do seu novo traballo, que aos contos do mar de Irlanda. E ademais ben preparado xa co seu acordeón para montarnos un espectáculo que xa che digo compartín en Galicia con Anxo Angueira, que colo farán en conxunto os dous. E a verdade que bueno, é un espectáculo moi moi potente. Eso vai ser o día 12. Este ano trasladámoslo un pouco máis longe, porque primeiro, bueno, se nos xuntaban todas as datas, claro, as actividades que tamén queríamos fuxir un pouco tamén do fútbol, de todas estas cosas, sí, que a veces nos empancan. Bueno, o día 12 ás 7 da tarde quedamos ali na biblioteca Gato García Nieto, que é un espacio, pues, penso eu, que importante, interesante para presentar ese traballo de Souto e Anxo Angueira. Vos sempre facéndonos competencia, non? É dicir, que vayan a unha actividade mentre nos estamos na radio, non? Bueno, xa decidimos a partir das 7, pero xa o facemos as 7:30 para que vos, se sodes así, sodes un pouquiño avispao, penso que... Perdón, en ese sentido, a verdade é que tedes unha primeira hora en directo na que podedes contar precisamente cos colaboradores. Segunda xa tedes arregallado algunha cousa enlatada ou grabada pola semana, ou algo, ou un programiña musical xa máis menos complicado para poder asistir, para poder estar con ese equipo de xente, con unha xornada de cultura literaria de máximo nivel. É por darlle, darlle aderezo á conversa, nada máis. É importante, pois, eso, que nos acheguemos, que convidemos a todos os amigos e compañeros, os que están escuitando este programa, para que se acheguen ese día 7:30, comenzará o acto, a presentación deste libro. E ademais, pero que ademais é un sitio emblemático, non? Porque non é, bueno, o noso centro tamén ten a súa categoría, pero no lugar que vai a celebrarse é un sitio moito máis amplio, con grande repercusión a nivel de cidade, non? Claro, a verdade era un poquinho pensando así, de que Rosalía, pues, xa fixo varios eventos tamén durante moitos anos, pero este ano en concreto intentamos ir fora do que a entidade, compartir espacios ya son, que son públicos, que son, son interesantes, pues ya no que pusimos o teatro en un nuevo espacio cultural, sí, no una sala de actos de San Ildefonso, claro, por ejemplo, ¿no? Pues incluso ahora está, o año pasado por esta data estábamos presentando unos trabajos de Alfredo González, ¿no? Castell de Cornellá, ¿eh? Sí. Y la verdad, pues eso, son actos muy potentes, ¿no? Que están las autoridades, ¿no? Que ven también los presidentes de juntas directivas colaboradas y amigos de otras entidades de Cornellá o de barrios San Ildefonso, de la Gavarra, pues sair un pouco fora das nosas fronteiras, vamos a río todo o que somos capaces de facer. E este evento que era pues eso, un espectáculo poético musical con cantigas, pues nos parecía unha boa idea leválo por exemplo a esa sala da biblioteca García, que un especial recinto para ese traballo. Penso que como por la mañá durante todo o día se fai o festival infantil, pues penso que tenemos algunha sorpresilla tamén que adereza esa presentación con rapaces ou noviños da casa. Claro. Despois pues teremos dúas exposicións de pintura, unha na propia sala da biblioteca, sí. E outra na entidade onde faremos despois a CEA e o fallo veredicto do Frustido Xurado, que bueno, de mesa da CEA. Pois teremos a exposición de Luciano Couselo, que xa foi xa compañero, xa estivo aquí en nosa ocasión, Luciano Couselo. Luciano pois está, a verdade que está agora nunha etapa moi moi potente, nos gustaba pois que telo outra vez por ali. E despois a Asociación de Pintores de Coruña, que a través de Amelia, da pintora do noso grupo de teatro, pois está tamén organizando que un grupiño de pintores de Cornellá pois faga tamén esa exposición. Ostras. Colectiva. Falasnos de moito traballo que seguro que levades adiante gracias a ese equipo que Rosalía de Castro ten, posto que senón tamén recibimos unha carta pois que tamén hai información con respecto aos campeonatos de xogos de mesa tamén, non? Sí, lógico. Rosalía en compendio de moitísimas cousas, por exemplo, a fin de semana, pois tanto domingo, os rapaces, a escola de banda de a escola de gaitas, a escola de banda de gaitas, a folclore, pues ten o seu espacio onde os rapaces pues traballan todo lo, bueno, máis de 50 fines de semana a prol do folclore da música galega, pues as clases de solfeo. Ese é un punto importante que aglutina pues a xuventude e os seus pais. Pues, o salón, por exemplo, as clases de informática, as clases de cociña, temos especial incidencia pues con clases de artísticas, con estos de dos grupos de pintores de Cornellano que participan algunos de nuestros compañeros. Cierto, pues bueno, metidos en moita brega en o día a día, ¿no? Los campeonatos son una cosa fundamental. O sea, xa o bar digamos es un servicio público, pero ao mesmo tempo tamén é a sede da nosa sociedade, e o que falle pues manter ali aos que teñen máis tempo, pues os xubilados, a xente que pola tarde pues, que votar ali unha partida de tute, dominó, brisca. Pues eso tamén fai que a propia entidade a vida durante a semana, e ao mesmo tempo pues o bar tamén acabe funcionando, porque de feito temos que colaborar o bar e o bar con nos, senón pues claro, as entidades evidentemente se están valeiras durante toda a semana, sí. Quedaría un poquinho pobre, o mellor sería máis difícil que se achegasen os socios ou darlle sentido o feito de pagar un alcota. Aglutinar toda unha serie de actividades que non teñen por que competir unhas con outras, non? Por suposto, sempre inventando. Exactamente. Bueno, vamos un poquinho máis polo miúdo. Fálanos do premio de poesía, posto que este ano ainda non sabemos nada, si hai moita participación, pouca, como si tendes xa confeccionado o premio do xurado, ou non é conveniente darlle demasiado... No, sí, bueno, a verdade é que sempre, xa o sabes ti tamén, sí. Fuches, non sou, bueno, non sou organizador, sí, secretario, colaborador, xose Carlos, que no, perdona que te interrumpa, eu seguro que podo ter información, pero pregunto xo polo feito de que os nosos ointes e todos os que están seguidores ou non que interesados nel, pois que saiban a información directa, nada máis. Non penses que xo pregunto por molestar, No, para nada, vale. Molestia. No, 18, digo lo contrario, 18, que ti sabes ben que este é un premio con muchísima participación. Sí. Sabes sempre que sempre tivemos dos de entre 75, 100, 150, incluso nos últimos anos pues apareceron hasta 200, sí, 200 sí. Traballos, o máis de 200 traballos, dependendo tamén de bueno, de da contía do premio tamén foi importante, porque pasamos de verdade coa crise, pasamos de 1.500 euros de dotación do primeiro premio a 500, sí. Pero a verdade é que pensando que a xente podía desmerecer ou quitar importancia ao certame, foi todo o contrario. O único que tamén depende que facer ben a convocatoria, que eso tamén depende de nós, ¿no? Los que traballamos para eso, facer ben a convocatoria nos medios, que chega a través de Facebook, o vosso programa de radio, como se escoita tamén en moitos puntos importantes fora de Cataluña, e tedes hai unha rede de apoio, de difusión, de promoción, sí, e de espallamento do noso traballo, pois a verdade é que fai que non só cheguen moitísimos traballos de Galicia, que por aproximadamente uns 120 traballos veñen directamente de Galicia, pero despois veñen pois de resto de Cataluña tamén, de Valladolid, estou pensando ahora de memoria, pero penso que este ano había Cádiz, Sevilla, Burgos, Asturias, había un par deles, ahora recordo Avilés, Oviedo, Asco, e despois sempre temos aí uns amigos fiéis que non coñecemos, digo amigos porque queren participar e colaborar con nosotros, pero non coñecemos, que supoño que debe ser por o feito de que haxa nas es estranxeiras algún lectorado de lingua galega ou algúns cursos de lingua galega ou centro galego, porque veñen de Canberra, de Nova Zelanda, de Londres, de Suiza, de Berna, por exemplo, en Lausanne. Te digo, pues bueno, tenemos una red ahí espallada, supongo que depende más de hacernos bien a historia y a difusión que de ellos, porque ellos están siempre comprometidos. Porque la verdad es que no son anónimos, ya sabéis cómo funciona, sí. Pues que echan anónimos. En lo que me contaste do tema do xurado, ningún problema también en distinto, porque además este año pues contamos con un equipo también renovado, porque queríamos para que la Universidad Autónoma de Barcelona pues colaborase. E despois do coñecemento daquela amiga que nos acompañou ano pasado, que é Sonia, pois Sonia e Joaquín, que son dos de lingua galega na Universidade Autónoma de Beaterra, pois van a estar participando con nós. E tamén Pau, que supoño que polo nome xa recoñecedes a unha das jarotas, como se chaman, jarotas. Interrumpes un bocadiño cando nos falas que disculpa, un poquinho máis disculpado, decírome que o nome das persoas que dixetes, dúas persoas del lectorado de galego, e despois Pau, sí, son Xaquín Fernández de López Fernández, que son da Universidade Autónoma, sí, de Beaterra, que fan galega, na universidade está facendo en filoloxía románica pois a clases de lingua galega, sí. Ben Paola Beiro é unha do dúo das Jarotas de Ribeira, que é unha actriz de teatro fantástica que vive, reside aquí en Barcelona, e que calla, sí, no, pois que quería estar con nós, por unha cosa ou por outra non puido ser. É que ademais é unha grande recitadora, eh. Ah, pois é eso que temos que intentar aproveitar. Temos xente pois que ten un perfil artístico sí, unha voz fantástica para aproveitar Eu comenteillo precisamente a presentar ese traballo. Personalmente eu comenteillo nun momento, nunha ocasión que nos vimos nun evento, de verdade que pois é un puntazo o feito de que teñas todas que existan no noso xurado esta vez tan xente tan a máis independiente, non? Que non ten nada que ver con... por suposto. A mecánica, pois como te dicía tamén, coñécela, sabes que os poetas están detrás dun aplica, dun sobre que está pechado, que é anónimo totalmente, non se abre incluso ata a sobre despois de que o xurado pois de líder fai actualiza o seu veredicto, despois de cando non sabemos quen hai detrás de cada traballo. A independencia, supoño que a objetividade os debates que hai en torno a calidad dos traballos pues, son moi competidos, son moi reñidos, a verdade que todos defenden os seus mellores, pero ten unha cosa moi moi boa o tema da poesía, e incluso neste certamenoso, que a calidade sempre resalta, salientable que como todo mundo é fácil de poñerse de acordo nos 5, 4, 6, 7 poemas máis importantes ou que máis destacaron, máis salientables, máis de máis calidade, non? Esa calidade sempre acaba sendo sobranceira. Vale, pois felicitarte, porque ademais tamén hai que darlle un pouquiño de publicidade ou polo menos informar a nosa xente, xa o dixemos no seu momento, de que o grupo tamén estivo en Carballeño, en terra, aquela terra sí, do pulpo, non? Sí. A verdade que é un luxo, bueno, todo, a ver, todo parte de do fenómeno Xuntanza, que xa o saben os ointes, xa o sabedes todos, non? Porque sí, bueno, pois fomos pioneiros nese sentido, fomos pioneiros en falar de unidade en Cataluña, xa que todo parecía que se estaba esfarelando, xa que todo o mundo tamén pois fala moito de esa independencia, de que cada un quere o seu recunchiño, cada un quere o seu e jamais quere o seu nome por riba dos demais e tal, e nós pois fixemos un traballo aí de unión de fusión de sobre todo de recursos e de tempos e de ganas e de esforzos en Xuntanza, pois a través da nosa xuventude en Cornellá, en Rosalía de Castro, en o Hospital na Casa Galega. Entón, xa sei xa houve un momento que pasa que supoño que problemas económicos quizáis outra índole, pero sobre todo económicos, pois fixeron que en este momento non era, e despois agarimos de Badalona. Se os sumamos tamén ao proxecto de ter aí unha pica en Barcelona cos amigos de San Froilán, que teñen a festa máis importante que se fai en Cataluña despois da Mercé, máis recoñecido polos dos últimos alcaldes. A verdade que é un éxito total. Entón, claro, que nos puxemos a traballar, que temos a sorte de ter moita xuventude, temos a sorte de ter un equipo de xente que ten moita gana de traballar, temos os medios de comunicación, gracias a vos e as nosas revistas, de poder espallalo. E ao mesmo tempo, pues, cada vez que facemos un evento, enchemos o escenario con 50, 40, 60, 70, chegamos a ter 96 persoas no escenario para un festival, dicir, pues, ese é un luxo que hoxe en día, por desgracia, en Cataluña xa non queda. Entonces empezamos a traballar coa Xunta de Galicia, pues, apretando yes en o sentido de que temos xuventude, temos moita muller, porque imagínate nunha banda que case podemos xuntar 100 persoas no escenario, 70 son gaiteiras, son mulleres. Entón, dicir, pues, traballamos no que precisamente a Xunta estaba intentando promover, que é xuventude, muller e unidade, ¿no? Claro. Entón, xuntanza precisamente é a suma de todas esas cousas. E o primeiro foi, temos a mellor banda do mundo, un día destes gañaremos a Liga de Banda. Seremos e demostraremos. Xa o fixemos por separado, porque o Hospital gañou a Liga de Bandas, Toxos gañou a Liga de Bandas, Rosalía de Castro gañou a Liga de Bandas, foi a mellor banda da Galicia exterior, moitas veces. Tiñamos como objetivo eso, con un perfil de traballo e de esforzo, con un director de Galicia, que ademais tivemos unha axuda extraordinaria da Xunta de Galicia, porque lle pedimos profesor implicarse nos gastos dos costes dos profesores e dos cursos. Tocares, pues, también tenemos ahí una ayuda la propia Xunta, pues que pues, nos financia Galicia en cuestión de los autocares. Pues bueno, fue un trabajo de la Xunta directiva para apretar, pero porque tenemos materia prima y tenemos ahí una juventud pues espectacular, ¿no? Entonces quedamos, ¿no?, en Santiago, quedamos estos del campeonato, la primera fase, o sea, la primera división, llamando así de aquella manera. Y en Carballiño quedamos primeiros, fomos a mellor banda de Oli. En Carballiño, na segunda fase da Liga de Bandas. Eso fixo que no total sexamos a terceira mellor banda de Galicia. Muy bien. Entonces, claro, eso, hay que celebrarlo. Hay que gabarse de eso. Sí, hay que celebrarlo. Sí, claro. Bueno, xa che dixen hai un momentiño, felicitacións pola parte que che corresponde. Bueno, seguir traballando. Esperemos que de agora en adiante voltemos a que la asiduidade que tiñamos esquecida. Que, bueno, pues non somente falemos de todo esto, sino de outras inquedanzas que seguro que ti y a todos los que están no teu equipo tedes. Por supuesto, por supuesto. De ese magnífico equipo. Ya digo, ¿no? cuando falamos de Xuntanza, falamos de Rosalía de Castro, evidentemente, todas esas actividades suman, por lo feito de tener un programa de radio en directo en galego en Cornellá, otro programa en directo en galego y después en diferido en multidifusión en Samboy, pues la verdad es que el trabajo que hace es Armando, los colaboradores, bueno, todo equipo de Radio Cornellá y Radio Samboy. Ya no sé, periodista, Laura. Pues, sí, Laura, que no la conozco personalmente, Enzo, pero que sé que está todas las semanas ahí colaborando con vos. Sí, sí. Decir vos, porque un éxito compartido de todos. Sí. De non só facer, tamén ter un medio de comunicación onde poder espallarlas. A sorte pois, que mentras manteñamos obxectivos cartos, porque por lo menos unha das cousas que falamos coas institucións é que non choramos por los cartos, porque a verdade é que como siempre, necesitamos, seguimos pedir, como todo mundo, ¿no? Pero sí, sí, pero evidentemente son para hacer cosas a mayores, ¿no? Por ejemplo, pues a una parte de la banda, que no moita, pues puido ir a Glasgow a participar na, no, no campeonato do mundo da gaita de Escocia, de en Glasgow. Tocou nun pequeno festival en Irlanda, en Dublín. E dicirvos tamén que ahora estamos preparando para o 10 de setembro unha audiencia papal onde hai unha misa unha misa, como se chama? Unha sí, pero é unha misa jubilar que fai con 10.000 persoas na que Xuntanza pues estará ali para facerlle un agasallo dunha gaita bordada en nome de Xuntanza Rosalía de Castro ao Papa. Así que estamos traballando en moitas cousas, pero claro, para eso fan falta cartos, para eso fan falta moverse, sí. Falta exactamente, que, claro, que teñamos boa materia prima e moitos proxectos a facer. Moi ben. Home, pois así sacaremos o Francisco Gaiteiro. Pois xa poder preparar as cámaras e poder contalo. Exactamente. Bueno, cando se chegue, Xosé Carlos, se algunha noticia importante ou polo menos que che parece a ti interesante, temos que darlle publicidade, sabes que os nosos micros están a teu dispor. Igualmente sabedes onde estou, intentarei pasar un sábado por aí abaixo, vale. Estar con vos, pero o sea que bueno, que en casa. Agardámoste para facer a foto de rigor, que mantémola aquí no noso álbum de biblioteca familiar. Pois seguir moitos ánimos, gracias polo esforzo que facedes e as horas que llevo tades tamén ao patrimonio da nosa galeguidade en Cataluña. Moitas gracias. Bueno, a seguir traballando conjuntamente, que aí nos moitas gracias. A veces estades todos convidados, invitade tamén por parte nosa Laura para o tema da CEA do Premio de Poesía. Ah, sí, o día 12, creo, non dixemos que había como remate unha cea fantástica, non? Pois os socios que queiran, os ointes que queiran, pois que veñan, que está a un precio moi módico, unha gran cea, unha cea moi interesante por 22 euros, pero sobre todo pola compañía que ten, que estaremos co xurado, e tenemos o veredicto a punto para todos os que poidan acompañarnos, pero vos os compañeros do equipo da radio, pues xa sabes que eras convidados, e sobre todo pues, para espallar todo o que facemos durante o ano. Non me quero esquecer, un minutinho e medio. Sí. Ter tamén o traballo de Alfredo González durante este ano e das mulleres, pues, o día da dona foi. Sí. Que xa sabe, xa está falado, que é moi espectacular o que se fai en Rosalía para o Día da Dona. Yo Filandón. Filandón de Alfredo González, pois en colaboración coa noso a Xunta Directiva, pois quixemos apostar por ese evento, e a verdade é que xa levamos tres ocasións moi exitosas. A verdade é que aos socios de Rosalía encantados de poder participar e incluso pois formar parte, non como íntes, senón como integrantes dese espectáculo. Muy así bien. Que estades todos convidados para o cuarto. Muy bien. Graciñas. Moitas gracias, Xosé Carlos. Unha aperta a todos. Hasta loguiño. Seguimos en contacto. Seguimos. Vamos a despedir entonces a Xosé Carlos con música que xa nos ten por ali preparado, que son esto, en este caso, Cantares de Brión. Sí. Paso doble de Sísamo. Vale. Miña nai é unha pobre, crióme na boa vida, se ven a morte me leva, miña nai quedou perdida. Que como lle quero a ele, pensa que lle quero a todos.